الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, akıp giden zaman içerisinde eğer dikkatle, ibretle etrafımıza bakıyorsak göreceğiz ki artık Allah'ın son ve en mükemmel gönderdiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun getirdiği ilahi nizam olan İslam dini bugünün gündemini, bugünün, bu asrın, bu devrin, bu çağın, bu zamanın ve içinde bulunduğumuz mekanın, bütün dünyanın gündemini, yani bütün meselelerin, konuşulan mevzuların başını, bir numarayı temsil etmektedir. Şu anda Birleşmiş Milletler'de konuşulan bir numaralı mesele nedir diye sorsam ne demeniz lazım? İslam. Birleşmiş Milletler'de bugün konuşulan bir numaralı İslam mesele, bir numaralı dava, bir numaralı konu vallahi İslam'dır. NATO'da, NATO korkunç bir teşkilat, NATO'da konuşulan meselelerin başında yine hangi mesele var diye sorsam İslam demeniz lazım. O konuşuluyor. Avrupa topluluğunun gündeminde mevzularının başında yine ne var bugün? İslam var. Dünyanın her tarafında konuşulan bir numaralı mesele nedir bugün? Yine İslam. Görüyor musunuz Müslümanlar? Cenab-ı Hak 2000 yılına girmeden İslam'ı tamamen gündeme getirdi. Elhamdülillah. Bu fevkalade bir olaydır. Müthiş bir olaydır bu. Bunu çok iyi takip etmek lazım. Hatta dünyada, dünyanın her yerinde İslam böylece gündeme geldiği gibi görüyorsunuz Türkiye'de de, Türkiye Cumhuriyeti bünyesinde de İslam tamamen gündeme geldi. Televizyon kanallarında her gün bir İslami tartışma var mı yok mu? Var elhamdülillah. Mecbur oldular. Açtılar kapılarını. Açmak zorunda kaldılar. Hatta şu radyo ve televizyonların kapatılmasının ani bir kararla onların tabiriyle korsan demek kanunsuz demekmiş. Yayın yapan radyoların ve televizyonların kapatılmasının gerekçesini hiç söylemiyorlar. Yaptığımız araştırmadan, soruşturmadan öğrendik ki bir takım Müslümanların muhtelif şehirlerde, muhtelif bölgelerde kurdukları radyolarda Allah'ın dininin yayınlarını yapmaya başlamışlar, arkasından kapatma kararı geldi. Ama işte görüyorsunuz kapatmaya muvaffak olamayacaklar. Kıyamet koptu. Kapatmaya muvaffak olamayacaklar. Kıyamet koptu görüyorsunuz yani. Allah zalimlerin eliyle de İslam'ı yayabilir. Allah fasıkların, Allah zalimlerin elleriyle de imkanlarıyla da İslam'ı yaymaya muktedirdir. Ve şimdi hızla radyo ve televizyon yayını yapmaya izin verecek kanunların çıkması için hızla bir çalışma içindeler. Allah'ın lütfuyla İslam her yönüyle gündeme gelecek. Ekrana gelecek, televizyona gelecek, radyoya gelecek, sahneye gelecek, sahaya gelecek ve 2000 yılına girdiğimiz günlerde İslam devletleri dünyada çiçek gibi açacak. Bunu göreceksiniz Allah'ın izniyle. Küfür, dalalet, sapıklık, Hristiyanlık vallahi son demlerini yaşıyor. Hele Hristiyanlık, artık kokuşmuş olan Hristiyanlık, iyice yüzlerce yıldan beri, yüzlerce seneden beri, öyle yeni bir şey değil, kokuşmuş, artık uyuşmuş, bir şey ifade etmeyen, kimseyi ilgilendirmeyen, kimseye bir şey veremeyen, adeta uyuşturucu, sahneden çekilmiş, insan kafasına, insan aklına, insan idrakine hitap etmeyen ve kimseyi çekemeyen ve kimseyi ikna edemeyen, kimseyi aşılayamayan Hristiyanlık 2000 yılına girmeden sahneden çekilecek. Çekilecek. Papazlar, patrikler vallahi artık pislik oldular. Papazlar pislik, patrikler pislik. Hristiyanlık adeta dünyanın sırtında bir kambur. İnsan hakları ile alakası yok. Hazreti İsa ile alakası yok. Hristiyanlığın Allah'la bir alakası yok. Bu da Allah'ın lütfuyla İslam'ın inkişarı, İslam'ın inkişafıyla Hristiyanlık da eskimiş, çürümüş, pislenmiş, kurtlanmış halı gibi dürülüp kaldırılacak inşallah Teala. Hani bazı böyle pis olan, eskimiş, yıpranmış halılar ne olur? Dürülür, kaldırmasılır. Bitti. Dar şey gelmez. Bu hale geldiler. Ve bir taraftan Ermeni kafir ve katillerinin taarruzlarıyla, bir taraftan Sırp vahşilerinin, kafirlerinin taarruzlarıyla Müslümanların da gözleri açılmaya başladı elhamdülillah. Gözleri şöyle açıldı veya açılmak zorunda kaldı. Demek ki Müslümanlar Avrupa'ya, Amerika'ya sığınamayacaklar. Ey Amerika, Avrupa gel de bizi koru diyemeyeceksiniz. Bak korumuyorlar çünkü. Allah Celle Celaluhu Sırp kafirlerinin ve Ermeni kafirlerinin tavrıyla, tutumuyla, saldırılarıyla Müslümanlara ey Müslüman uyan uyan senin Allah'tan başka dostun yoktur dedirtiyor bunu. Nasıl bir öküze yatıp da kalkamayan bir öküze dürterler sopayla böyle kalk hayvanı alemi İslam'ı Allah dürtüyor Sırp'ın sopasıyla. Alemi İslam'ı Allah dürtüyor Ermeni sopasıyla. Kalkın. Ne Amerika'dan bekliyorsun, ne Avrupa'dan. Avrupa kafir, Amerika kafir, kafirden dost olmaz. Bunu yıllar yılı insanlar, Müslümanlar, atalar, cedlerimiz söylemiş, yaymış. Ne bekliyorsun? Amerika'dan Müslüman ne bekler? Avrupa'dan Müslümanın beklediği nedir? Hiçbir şey, kandır, zulümdür, ölümdür. İşte Allah bunları ispat etti. Ne güzel Cenab-ı Hak örnek verdi. Ne güzel Cenab-ı Hak ortaya koydu kafirlerden Müslümanlara destek olmayacağını, Hristiyanların Müslümanlara asla alaka göstermeyeceğini ve hele hele bundan 5-10 sene evvel milyon değil milyarlarca para versek anlatamayacağımız şeyleri Cenab-ı Hak anlatmaya başladı. Geçenlerde özel bir televizyon kanalında Gece Yarısı Ekspresi diye bir film gösterdiler. Takip ettik tabii özellikle. Bu yasaklanmıştı. Türkiye'ye sokulması da yasaklanmıştı. Bütün Avrupa'da bu film gösterilmişti. Görenler görmüştür. Ne korkunç bir tuzak hazırlamışlar. Müslüman Türk milletini ne kadar namussuz diye göstermeye, kendi namussuzluklarını Müslüman Türkiye için göstermeye kalkışmışlar. Amerikalı bir serseriye, Amerikalı bir eroinciye, Amerikalı bir namussuz pise öyle sahneler, öyle şeyler yazmışlar, yapmışlar, ayarlamışlar ki onu seyreden Avrupalılar, Müslüman Türkleri, af buyurun, hayvandan daha adi, uçkuruna düşkün, şehvetine düşkün, zalim, katil, gaddar, en vahşi adam gibi tanımaya kalkacak. Düşünün yani, aynen işte şunu açıkça söylüyoruz. Avrupa'nın nazarında bizim halimiz böyledir. Sen ne kadar Avrupa'ya yaklaşırsan yaklaş, artık uyanmamız lazım. Avrupa'ya ne kadar özenirsen özen, Avrupa'nın giyimine, Avrupa'nın kuşamına, Avrupa'nın adetine, Avrupa'nın yaşayışına, Avrupa'nın anlayışına, Avrupa'nın zevkine vesaire hallerine ne kadar benzemeye çalışırsan çalış, Avrupalının nazarında işte o Gece Yarısı Ekspresi filmindeki gibisin. Bak ne biçim tanıyor. Ne yaparsan yap. Seni kabul etmiyor ve kendi rezaletlerini, kendi vahşetini, kendi dehşetini Müslümanlarda görmeye ve göstermeye çalışıyor. Orada haşa bütün Türkleri, bütün Müslümanları domuz olmak için, domuz şeklinde hitap ederek göstermeye kalkıyor. Vahşet içinde gösteriyor, zulüm içerisinde. Halbuki işte Bosna'da kimin zalim, kimin gaddar, kimin kan içen zalim olduğunu Hristiyanlar dünyaya gösterdi mi, göstermedi mi? Gösterdiler. İşte meydanda ırza tecavüz. Kim kimin ırzına geçtiği meydana çıkmadı mı Bosna'da? Ama çevirdiği filmde ırza geçenlerin Müslüman olduğunu göstermeye çalışıyor. Avrupa'nın nazarında işte manzara budur. Onun için siyaset adamlarımız hangi partiden olursa olsun, vallahi bu filmden, bu olup bitenlerden sonra bir araya gelip düşünmeleri lazım. Öyle sosyal demokrasiymiş, öyle demokrasiymiş, İnsan haklarıymış, efendim Avrupa medeniyetiymiş, çağdaş Avrupa'ymış, vallahi hepsi yalan, billahi hepsi yalan. Bunu oturup konuşmak lazım. Avrupa, Avrupa'dır. Avrupa ne kadar çağdaş, medeni, şu, bu olursa olsun, arkadaş Hristiyan mı değil mi? Hristiyan. Bunu kabul etmek, sosyal demokratları da kabul etmek zorundadır, öbürü de, herkes kabul etmek zorundadır. Bu adam Hristiyan. O Gece Yarısı Ekspresi'ndeki o Amerikalı gencin boynunda alyans şeklinde haç var mıydı yok muydu? Bak Hristiyan. Adam boynuna haçı takıp oynamış filmde. Gözden kaçtı, ona dikkat etmediler bazı cahiller. Adam Hristiyanlığı ortaya koyuyor ve Müslümanları da, Müslüman Türkleri de ırza geçen, adam vuran, döven, söven, kıyan, öldüren vahşi diye gösteriyor. Tam tersini bütün dünya seyrediyor ama onlar aksini bize söylüyor. Bütün bunlar birer ibrettir. Bütün bunlar birer derstir. Allah-u Teala yeryüzü Müslümanlarına muazzam ikaz ve muhteşem bir iftar. İftar. Yani aslına dönmesi, dinine dönmesi yolunda ikazlar yapmaktadır. Ve dikkatle bakarsanız İslam dinini ve İslam şeriatını Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne kadar kötülemişlerdir. Televizyonlar çıktıktan sonra televizyonlarla, sinemalarla, tiyatro eserleriyle, radyolarda temsiller, piyesler, romanlar ve yazılarla devamlı olarak İslam'ı, şeriatı karalamaya, kötülemeye devam ede yetişen nesillerin kafasında şeriatı bir vahşet gibi gösterdiler mi, göstermediler mi? Gösterdiler. Sanki şeriatın başka bir konusu, başka bir mevzusu yokmuş gibi, ne zaman şeriat konuşulmaya başlasa, eyvah tehlike var dedirttiler. Ramazan'dan önceydi, bir yere sohbete gitmiştik. Gittim ki tanımadığımız kimseler de var. Tanımadığımız bazı insanlar da orada. Bizi tanımayanlar da var. Bizim tanımadıklarımız da var. Adamın birisi sözü almış, gidiyor, konuşuyor. Efendim diyor, şimdi düşünün diyor, Allah korusun diyor. Şeriat gelirse biz ne yaparız diyor. Allah korusun diyor. Ya korkunç efendiler, cehalet öyle bir beladır ki, cehalet, dalalet, sapıklık öyle bir beladır ki, bir kere çöktü mü kaldırmak çok zor. Şeriat gelirse diyor arkadaşlar diyor, düşünebiliyor musun? Böyle bir adam, ben tanımıyorum, o da bizi tanımıyor mu? Sonra kapıştık adamla. Efendim diyor, şeriat geldiği zaman diyor, vay bizim halimize diyor. Niye biliyor musunuz diyor? Her erkeğin diyor başına 4 tane karı saracaklar diyor. Allah Allah. Öyle de inanmış anlatıyor ki, öyle rahat anlatıyor ki herkes dinliyor. Vallahi canım sıkıldı, kepem attı. Dedim kardeşim, Allah'tan korkmuyorsan dedim bari insanlardan utan ya. Almış dedim lafı gidiyorsun, mantıklı mı mantıksız mı? Manalı mı manasız mı? Rastgele konuşuyorsun dedim ya. Sen nereden aldın lan bu bilgileri dedim. Hangi kitap yazıyor? Şeriat geldiği zaman her erkeğin başına 4 tane karı sarılacakmış. Nerede? Efendim dedi, bu dedi, ben bütün kitaplarda var, böyle yazar dedi, böyle yayınlanıyor, böyle. Adam dedim ki hayır. Lütfen insafa gel, akla gel, mantığa gel, ilme gel, irfana gel. Havada dolaşma. Soruyorum sana dedim. Türkiye'nin senin mantığına göre Türkiye'nin nüfusu ne kadar dedim? 60 milyon dedi. Bunun 30 milyonunu çıkaralım. Geriye 30 milyon evlenecek erkek varsayalım. Hani misal olsun diye. 30 milyon erkek var, evlenecekler. Şeriatta geldi. Senin dediğine göre bu 30 milyon erkeğin her birine 4 tane karı sarılması lazım. 30 milyon erkeğe 4 karıdan ne kadar karı lazım dedim. 120 milyon karı lazım dedi. Nereden bulacaksın hayvan bu kadar karıyı dedim. Bak akla aykırı lan bu. Tabiata aykırı. Şartlara aykırı. Böyle şey olur mu? Adamın hızı kesildi. Tansiyonu düştü. 120 milyon karı bulunur mu ya? Hayvan değil ki ithal edesin. Allah böyle şey emreder mi hiç? Allah'ın şeriatı böyle olur mu hiç? Allah kimseye 4 tane karı alın dememiştir. Kim ki Allah 4 tane kadın alacaksın dedi dese, birisi bir Müslüman olduğunu zanneden bir adam, baksanız ki şeriat geldiği zaman her erkek 4 tane kadın alacak. Allah emrediyor böyle dese, bunu söyleyen Müslüman kafir olur. Neden? Allah'a iftira etmekten. Allah 4 tane kadın alacaksınız diye bir emir vermiş midir? Vallahi yok, böyle şey yok. İşte Kur'an-ı Kerim burada. Bu bir müsaadedir, müsaade. Mubahtır ama emir değildir, farz değil, vacip değil, sünnet de değildir. Müstahap da değildir, mubahtır. Allah emrediyor dediğin an gittin gürültüye. İftira ettin Allah'a. Emir değil bu. Emir değil. Emir tek kadınla evliliktir. Ve in hıftum ella te'dilu fevahideten ayeti var. Öyle kafadan konuşamazsın. Kur'an, ortada Kur'an-ı Kerim var. Ve in hıftün, eğer korkarsanız, ella ta'dilu, iki kadın aldığınız zaman, ikisinin haklarını, ikisinin de hürriyetini, ikisinin de yemesini, içmesini, kalbini, kalıbını, halini, yolunu eşit şekilde götüremeyeceğinizden, adalet edemeyeceğinizden korkuyorsanız, fevahideten, tek kadınla evleneceksin. Bitti. Tek kadın. Kur'an böyle söylüyor, hain böyle söylüyor. Ve iftira. Ama işte devamlı böyle korkuta, korkuta şeriat geldi mi yandık, yandık diyor. Sanki şimdi yanmamışız. Şimdi de yanıyorsunuz zavallı. 70 senedir laiklik var. Yanmayan tarafımız kaldı mı? Korkunç yani propaganda, propaganda deniyor buna, reklam deniyor buna. İslam'ı devamlı korkuyla, endişeyle, eyvah diyor şeriat gelirse memlekette kesilmedik kelle kalmayacak. Niye ulan şeriat kasap olarak mı geliyor hayvan? Neyi kesecek yani? El kesme cezasının, bakın açın vallahi 30 senedir fıkıh kitaplarıyla boğuşuyoruz şu memlekette. Hadis, tefsir, vesaire ilimlerle. Gece gündüz elimizden vallahi kitap düşmüyor. Çünkü meseleler çok. Mecbur kitaba bakacaksın. El kesme, yani hırsızlık yapan kişiye karşı el kesme cezasının 18 şartı var. 18 şart bir araya gelecek ki ondan sonra ceza veresin. Bir tanesi el kesme cezasının verilmesi için o memlekette bir tek işsiz olmaması lazım. İşsiz. Vallahi böyledir. Açın okuyun kitabı. Çünkü işsiz adam, işsiz adam hırsızlığa müsait mi değil mi? Müsait. Hırsızlığa müsait olan memlekette vallahi el kesilmez. Asla ebediyen. Şeriat emretmiyor. Mümkün değildir. Şüphe var, açık kapı var, boşluk var. Bugün devletin kendi resmi raporuna göre Türkiye'de vallahi 9 milyon işsiz var. 9 milyon. Sen hangi el kesmeden bahsediyorsun zalim oğlu zalim? 9 milyon işsiz be. Tabii hırsızlık artacak. Her gün arabaların teybi soyuluyor. Ne yapsın adam? Götürüp satıp evine bir şeyler. En kötü radyo, oto radyosu 2 milyon. Fena bir para değil. Soyacak tabii yani. Evvela sen soymuşsun. Bu hırsızın aklını soymuşsun, imanını soymuşsun, iş vermemişsin, enflasyon başını almış gidiyor. Tabii hırsız olacak. Ne yani? Hırsız olmasın da ne yapsın bu adam ya? 9 milyon işsiz. Laikliğin getirdiği netice bu. 9 milyon işsiz ya Türkiye Cumhuriyeti'nde. Her işsiz adamın da 3 kişiyle akrabasıyla irtibatını başında bulunduğu 3 kişiyi hesap edin ne kadar eder? 3 kere 9 ne yapar? 27 milyon ekmeksiz adam var Türkiye'de demek. Bak nüfusun yarısı aç. Ne zannediyorsun sen? Her işsiz bir adamı 3 kişiyle irtibatlandırın. Oğludur, kızıdır, damadıdır. 3 kere 9, 27 milyon ekmeksiz, kaynaksız, geçimi olmayan insan var mı yok mu? Var. Var ya. Daha hırsızlık olmasın da ne olsun ya? Olsun söyleyin. Ne yapacak bu adam? Hiç yok. Rejim tıkanmış, sistem tıkanmış. Devletin hazinesini, devletin bakanları soyuyor mu soymuyor mu? Siz söyleyin. Her akşam televizyonların özel mözel kanallarından efendim Emlak Kredi Bankası, Şeker Bank, bilmem bank devletin kredilerini, devletin teşvik kredilerini, devletin hazinesini soyan bakanlar, başkanlar, insanlar, umum müdürler, sanayicilerin her akşam televizyonda dinliyor musunuz, dinlemiyor musunuz? Bak senin verdiğin vergi nereye gidiyor? Bak. Bir tek fabrika kurulmuyor. Fabrika kuracağım diye, ihracat yapacağım diye bir sürü namussuz adam ihracat yapacağım diye teşvik kredisi alıyor, ortadan kayboluyor. 200 milyar, 100 milyar, 500 milyar. Şerefsiz Kemal Horzum. Aldı gitti. Yakala bakayım. Ve vatandaş devlete verdiği verginin nerelere gittiğini şimdi öğrenmeye başladı. Kaçakçılara gidiyormuş ya bizim vergimiz. Hırsızlara gidiyor bizim vergimiz. Ha şimdi vatandaş anladın mı niye devlete vergi vermek istemiyor? Sen devlet ol ki vatandaş da vergi versin sana. Tabii vermez. Benden topladığın vergileri kayın biraderine, bacanağına verirsen bu milletten vergi değil daha devamlı tepki alırsın sen. Ya Allah'tan korkmayan nesil, hesap gününden korkmayan nesil sana hesap verir mi hiç? Efendiler, Kur'an-ı Mübin'i okuyanlarınız biliyor, bilir, dinleyenleriniz bilir. Sık sık Allah'a imanın yanında ahirete imanı beraber zikreder. Yü'minûne billahi vel yevmil ahiri diye geçer. Yani Allah'a ve ahiret gününe, ikisi daima beraber. Allah'a inanan kişi hemen ondan ayrılması mümkün olmayan bir iman ile ahirete inanması lazım. Yü'minûne billahi vel yevmil ahiri, ahiret günü bakın. Yani imanın temeli, beyni, damarı budur yani. Ahirete iman. Ne demek ahiret? Dünyada yaptığınız, ettiğiniz, yediğiniz, içtiğiniz her şeyin hesabını vereceğiniz güne ne denir? Ahiret günü denir. Buna inanacaksın ki dünyada hesaplı hareket edesin. Buna inanacaksınız ki günün birinde yaptığımın, ettiğimin, söylediğimin, konuştuğumun, yalanımın, dümenimin, dolabımın, haksızlığımın, hayasızlığımın hesabını Allah ahirette benden soracak diyeceksin ki adam olasın. Bu imanı siz gençliğin kalbinden söküp aldıktan sonra o gençliği durdurabilir misiniz? Mümkün değil. Efendim ben polisleri de durdururum. Bak polisleri her gün vuruyorlar. Polisler durduramıyor bu işi. Kalbinden ahirete olan imanını söküp aldığın gençler polisleri öldürüyor mu öldürmüyor mu? Öldürüyor. Hadi polisten durdur bak. Polis yetmez. O zaman polis devleti olursun. Halk devleti olamazsın ki. Efendim askerin sayısını çoğaltırım. Asker de çözemiyor görüyorsunuz. 12 Eylül'de asker geldi, idareyi ele aldı. Bir anayasa yaptı. İşte görünüşte herkes sustu. Herkes pıstı. Ses soluk kesildi. Aa memlekete huzur geldi. Hani huzur be? Yalan. Ne huzuru, ne adaleti, ne eşitliği, ne insanlığı, ne işi, ne fabrikası. Hiçbir şey gelmemiş. Bak kıyamet koptu yine. Asker çare değildir. Askeri idareler daima kötülük getirir, felaket getirir. Ve yaptıkları anayasa bakılırsa kimse beğenmiyor. 10 sene geçmeden askerlerin yaptığı anayasaya şimdilik söven sövene, küfür eden edene. Ya öyle anayasa olur mu? Ne olacak? Demek ki efendiler tekrar döneceğiz. Dönüş yapmak zorundayız. Dönüş. Bu dönüş nereye olacak? Allah'ın nizamı olan şeriata. Başka dönüş yok. Vallahi böyledir. Başka bu adamların kurtuluşu, saadeti, salahı, felahı ancak yeniden İslami nizama, düzene, ilahi hükümlere dönmek olacak. Başka çare yoktur. Çünkü Allah'tan hiç kimse yeryüzünde Allah'tan daha adaletli olabilir mi? Vallahi olamaz. Hiç kimse Allah'tan daha merhametli olabilir mi? Vallahi olamaz. Öyleyse gelin en adaletli, en merhametli Allah'ın nizamına sığınalım. Niye Amerika'ya sığınıyorsun zalim oğlu zalim? Ne var bu Amerika'da ya? Herifler domuz yiye domuz olmuşlar. Cinsel özgürlük diye tutturmuşlar. Bir kadının yaptığı erkeklerin sayısı belli değil. Cinsel özgürlük. Heriflerde usul yok. Bir Avrupalı bir kadının düşüp kalkmadığı erkek yok. Karnında teşekkül eden çocukların vallahi babası belli değil Avrupa'da, Amerika'da. Şu anda Amerika'ya Cumhurbaşkanı seçilen Bill Clinton namındaki adamın bütün gazeteler yazdı. Babası belli değil vallahi. Babası belli değil Bill Clinton'ın. Ya gazeteler yazdı, okumuşsunuzdur. 15 tane bakanı var adamın, kabineyi kurmuş Bill Clinton, Amerikan Cumhurbaşkanı. 15 bakanın 15 tanesi de eşcinsel. Erkek erkeğe cinsel temas yapıyorlar. Hepsi de markalı, damgalı, sicilli. Hiç buradan merhamet beklenir mi? Hiç domuzdan çare istenir mi? Amerika domuzdur ya. Avrupa domuzdur, Fransa domuzdur, Almanya domuzdur. Hiç Almanya'dan merhamet beklenir mi? Hiç Müslümanlara bunlar yardım eder mi ya? Mümkün mü ya? Hani bu bizim siyaset adamlarımızda santim akıl zeka yok ya. Haydi iman yok, akıl da yok bu adamlarda. Nereye gideceksiniz, ne yaparsınız? İşte Bosna bakın, kıtır kıtır kıtır etin gibi bitiyorlar adamları. İşte Ermenistan aldı başını gidiyor. Kelbeşer gitti. Fuzuli kenti gidiyor. Komünist idare Azerileri askerin dışında tutmuşlar. Silah adamlar tabanca atmayı vallahi bilmiyorlar. Azeriler tabanca atmayı bilmiyorlar. Bak kaçan kaçana. Kaç gündür cepheden kaçıyorlar. Hiç savaştan kaçılır mı? Savaştan kaçan kafir olur. Adamlar ne kafir olmayı biliyor ne Müslüman olmayı biliyorlar. 70 senedir komünizm derisi. Kaçan kaçana. Bizim tarihimizde savaştan kaçmak var mı Müslümanlar? Ama işte kaçıyorlar çünkü tarih kalmamış ki, İslam kalmamış ki. Kaçarken Azerbaycan'da o Kelbecer şehrinden kaçarken kaçanların izdihamından 200 kişi öldü. Birbirini çiğnedi. Kaçarken çiğneyerek öldüler. Kaçıyorlar. Kaçan millet iflah olur mu? Kaçan insanlar şehit olur mu? Kaçan insan kaçarken yaralansa ona gazi diyebilir misiniz? Söyleyin. Gazi diyemezsiniz, kaçıyor. Kaçarken vurulan ve ölen kişi şehit olabilir mi? Vallahi olamaz. Ama Azeriler kaçıyor. Niye? 70 senedir savaş, Rus ordusu orayı kasıp kavurdu, halk köle, Komünist Partisi oranın kralı, hakimi, zulüm altında inim inim inlediler, silah görmediler, savaş görmediler. Böyle şimdi savaş nedir bilmiyorlar. Kaçan kaçana. Ya. Türkiye'ye güveniyorduk. Güveniyordun ama Türkiye kendi başına bir ülke değil ki, Amerika'ya bağlı. Amerika, efendim, Somali'ye asker göndereceksin dediler, baş üstüne asker gitti. Amerika Ermenilere karşı asker göndermeyeceksin diyor. Gık deyip gönderemiyorlar. Türkiye bağımsız değil ki. Tabii. Bağımsız değil Türkiye yani. Bak ne diyor, biz diyor Ermeni Azerilere yardım için asker gönderirsek onlar da Ermenistan'a asker gönderirler diyor. Ya. Elini kolunu bağlamış adam. Hadi git bakayım. Böyle memleket, yarın bize de saldıracaklar. Bugün Bosna'ya, yarın Bursa'ya. Şu anda Bosna'daki Sırplar, Makedonya'daki Sırplar, neyse ki Sırbistan'daki o Sırp kafirleri yürüyüş yaparken, miting yaparken üç kelimeyi söylüyorlar diyor. Boşnaklar bize anlatıyor bunları, hep her gün görüşüyoruz. Üç kelimeyle diyor, yürüyüş yapıyorlar. Basra, Bosna, Bursa. Bakın Basra, Bağdat'taydı. Amerika Basra'yı ne yaptı? Harap etti. Basra'da tek bir şey kalmadı. Basra gitti. Bosna, işte o da gidiyor. Şimdi sıra nereye geliyor? Bursa. Basra, Bosna, Bursa diye yürüyüş yapıyorlar. Vallahi gidin Üsküp'ü gezin, Üsküp. Makedonya'nın baş şehri. Üsküp aynen Bursa gibi. Adımbaşı cami, adımbaşı evliya türbesi, adımbaşı gazi türbesi. Aynen Bursa gibi. Orayı alan niye Bursa'yı almasın? Başın yoksa, sahibin yoksa, seni savunacak silahın, tayyaren, uçağın, mermin, topun, tüfeğin yoksa, niye Sırbistan gelip Bursa'yı almasın? Neyle koruyacaksın? 70 senedir Cumhuriyet Devleti kurulmuş, hükümeti kurulmuş, hala bizim silah fabrikalarımız var mı yok mu? Vallahi yok. Yok efendim. Polislerle görüşüyorum, kan ağlıyorlar. Teröristin diyor beline taktığı tabanca benimkinden 100 kat daha iyi hocam diyor polis. Teröristin taşıdığı silah Türk polisinkinden 100 kat fazla. Mühim, dehşetli, Smith Wesson. Ya hani niye 70 senedir siz ne yaptınız polisinize? Elin katilinin, Amerikan kafirinin, İsrail ajanlarının teröristlere verdiği silahı bile Türk polisine veremediniz. Hani silah fabrikalarınız? Türkiye Cumhuriyeti'nin polislere verdiği silahlar mı üstün, teröristin taşıdığı silah mı üstün, ne dersiniz? Hani niye fabrika kuramadınız, niye silah yapamadınız? Ne halt ettiniz? 70 seneyi nasıl harcadınız? Şimdi kalkmışlar 500 günün hesabını soruyorlar. Biz 70 senenin hesabını soruyoruz. 70 senenin ne 500 günü be? Aptal bunlar. Bana 70 senenin hesabını verebilir misin? Ne oldu bu 70 sene? Neyle geçirdiniz bu 70 seneyi? Hani fabrikalar? Niye Almanya'ya işçi oldun da patron olamadın? Almanya 40 senede dünyaya bir numaralı devlet haline geldi de sen niye köle oldun? Seni engelleyen İslam 70 senedir dini İslam devlete karışıyor mu karışamıyor mu? Karışamıyor. Din ayrı, devlet ayrı. Hiç kimse dinimize bahane bulabilir mi? Bulamaz. Karışmıyor zaten. E sen niye ilerleyemedin? Senin ayağından aşağıya bir Müslüman mı çekti seni? Niye yükselemedin? Sarıklı hocalar mı senin kalkınmana mani oldu? Tarikat şeyhleri mi sana mani oldu? Hepsini ezdin, töktün, öldürdün zaten. O gün dinamit programında seyretmiş laiklerle Müslümanlar konuşuyordu. Gördünüz, ben diyor şeriat devleti kurulduğu zaman diyor ben Müslümanım diyor. Şeriat devleti kurulduğu zaman diyor ben başımı örtmek istemiyorum. Baş açık dolaşacağım. Hem Müslüman olacağım hem açık saçık gezeceğim diyor. Benim kellemi kesecek misiniz diyor. Dinleyenler vardır o geçen. Arkadaşımız şöyle cevap verdi. Başını örtmediği için İslam tarihinde öldürülen tek bir kadın var mı dedi. Yok dediler. Ama şapka giymediği için asılan 10.000 hoca var dedi. Ya hadi cevap versin bak erkekse. Erkekse cevap versin bakayım hadi. Kimin tarihi kanlı, kimin tarihi şanlı? Efendiler söz sırası İslam'a gelmiştir merak etmeyin. 2000 yılına çıkmadan her şey konuşulacak. Kimse ağzımızı bağlayamayacak. Kimse kalbimize ambargo koyamayacak. Allah'ın lütfuyla her şey konuşulacak. İşte kafirin de mahiyeti ortaya çıktı. Avrupalının da mahiyeti ortaya çıktı. Amerikalının da mahiyeti Somali'ye. İşte Amerikan medeniyeti Somali'ye gömüldü. Bakın Somali, zavallı, fakir, çaresiz kalmış bir ülke. Adamların tarımını almışlar ellerinden, ticaretlerini almışlar, sömürge olarak kalmış fukara. E şimdi korkunç petrol yatakları olduğu tespit edildi. Amerika oraya, ben oranın petrolü için gidiyorum diyemedi, dünya insanlığını kandırdı. umut operasyonu, ben gideyim de oradaki barışı sağlayayım diye gitti. Fakat Somali halkı Amerika'yı tanıyor. Adamların zencilere, siyahlara hayvan muamelesi yaptığını bilmiyorlar mı? Amerika'da zenciler, siyahlar daima ikinci sınıf vatandaştır. Köpek gibi azarlıyorlar. Bunu Somalili bilmiyor mu? Amerika'yı kabul etmediler görüyorsunuz. Amerika çaresiz kaldı. Türkiye'den general istedi mi istemedi mi? Vallahi istedi. Bir tane gönderdiler işte. Hesap edin yani. Bütün dünya biliyor Amerikalı'nın ne olduğunu da hala bizimkiler bilmiyor. Hiç Amerikalı'dan medet istenir mi? İmdat istenir mi? Amerika'dan merhamet istenir mi? Müslümanlar laşına kendimize gelelim ya. Biz Müslümanız elhamdülillah. Allahu Teala Rabbül Alemin'dir. Hazreti Muhammed Mustafa rahmeten lil alemin'dir. Bak. Biz öyle bir Allah'a inanıyoruz ki Allah nedir? Rabbül Alemin. Öyle bir peygambere ümmet olmuşuz ki o kimdir? Rahmeten lil alemin. Bak o da alemin, bu da alemin. Ne müthiş. Bütün alemlere rahmet. Böyle bir nebinin, böyle bir resulün, böyle bir habibin ümmeti domuz etiyle yetişmiş cinsi sapık Amerika'ya nasıl sığınabilir? Bakın paramızı sığındırdılar. Her zaman dediğim bak para yani ekonomik yönüyle tamamen gavura sığındık şu anda. Kimin eline para geçerse geçsin, içinizde bir Müslümanın eline 10 milyon, 15 milyon para geçtiği zaman Türk parası, 15 milyon Türk lirası hemen rahatsızlık duymaya başlıyorsunuz. Eyvah enflasyon var ya, bu para sabaha kadar eriyecek. Götürüp marka ve dolara yatırıyor musunuz, yatırmıyor musunuz? Bak bizi kafire sığındırdılar. Bak sığınmışız ha. Kimseden laf istemem. Hadis ortadadır. Hadis ortada. Kimse bunu unutması edemez. Bugün Müslüman parasıyla marka veya dolara sığınmak zorunda kaldı mı kalmadı mı? Buyurun, ekonomik sistem midir bu? Bu sistem Müslümanların sistemi midir? Müslümanın sistemi götürür de Müslümanı gavura sığındırır mı? Hayır. Demek bu sistem gavur sistemiymiş. Sistem gördün mü? Ekonomik sistem. Hacımız da böyle, hocamız da böyle, şeyhimiz da böyle, müridimiz de böyle. Eline para geçti mi doğru dolara yatırıyor. Ne yapsın? Para eriyor. Eline para geçti mi götürüp marka yatırıyor. Ne yapsın? Para eriyor. Öyle bir rejim, öyle bir laiklik, öyle bir sistem ki ekonomik açıdan bizi dolara veyahut marka bağladı mı bağlamadı mı? Vay bizim halimize. İşte şimdi gide gide canımızı da bağlayacaklar Allah göstermesin. Malımız bağlandı dolara. Vallahi gidin Levent'te şurada burada hiç kimse dolar olmadan kimseye kiraya ev vermiyor. Türk parası geçmiyor kat yani. Efendi şu daireyi kiralamak istiyorum. Ne istiyorsun diyor. $1000 diyor. Ya Türk parası yok mu? Yok diyor. Geçmez. E bura Türkiye değil mi? E Türkiye ama Amerika hakim. Yani bunları siz bilmiyor musunuz ya? Yüzüme hayretle bakıyorsunuz. Her gün olaylar bunlar. E Türkiye bu hale gelmiştir, getirilmiştir. İşte sonuç budur. 70 senenin sonu budur. Bunları konuşunca rahatsız oluyorlar. Kaç tane hoca arkadaşımızı aldılar görevden. Bir ay, iki aydır. Eyüp Sultan Camisi'nin İmam Hatibi'ni aldılar. Bilmem nerenin, hep aldılar. Mustafa Başaran hocayı aldılar. Onu oradan, şimdi bunları konuşan hocalar hemen alıyorlar. E ne olacak? Al sustur, radyoyu sustur, hocayı sustur. Peki demokrasi ne? İnsan hakları ne? Peki bu din ve vicdan hürriyeti ne ulan? Söyle bakayım bana. Ben istediğim gibi, inandığım gibi konuşamayacaksam benim hocalığıma tükürsünler. Ben şu Kur'an-ı Kerim'e göre konuşamayacaksam beni niye buraya çıkartıyorsun? Yok diyor, hem oraya çıkacaksın hem de ilkelere göre konuşacaksın diyor. Allah'a göre değil, ilkelere göre. Niye ya, Allah beni mahşerde ilkelere göre mi hesabı çekecek, Kur'an-ı Kerim'e göre mi? Hayvan! Beni mahşerde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e göre mi hesaba çekecek? İlkelere göre mi söyleyin? Ona göre konuşmak zorundayım ben. Beni bağlayamazsın. Ben hesap gününe inanmış bir adamım. Hesabımı ona göre yapıyorum ben. Sana göre yapmıyorum. İlkelere göre yapmıyorum ben. Allah'ın hesabına göre hesap yapmak. Bütün tüccarlar böyle yapması lazım. Bütün esnaf böyle yapması lazım. Çek verirken Allah'a göre çek verin. Keyfinize göre vermeyin. Karşılıksız çıkan çekin sahibi zalimdir. Karşılıksız çıkan senedin sahibi zalimdir. Allah'a göre hesaplarsanız hesabınız doğru olur. Ama ilkelere, ülkelere, bilmem tilkilere göre yaparsan olmaz. E şimdi ne oluyor? Adam bir numaralı hırsız, soyguncu adamı devlet bakanı yapıyor. La herif zaten hırsız ya. Hırsızı bakan yaparsa ne yapar? Bu neye ben? Mevlana'nın bir teşbihi var. Diyor ki, bir tilkiyi tavukların kümesine müdür yaparsa ne yapar? Bir tane tavuk bırakmaz. Vallahi rejim öyle yapıyor. Mevlana dehşet bir adam. Diyor ki, bugün de hırsızlar, soyguncular umum müdür oluyor, müsteşar oluyor. Hazine müdür oluyor. Ama İslam'a bakın, her gün söylense yeridir, ne lezzetlidir. Hazreti Ömer'i biliyorsunuz. Bütün müminler, bütün halifeler, hepsi böyle ama genelde hep Hazreti Ömer'in. Hazreti Ömer'den başka adil kimse yok anlamını almayın ha. Mesela gökyüzünde bir sürü yıldız var. Bütün bunlar varken Cenab-ı Hak en çok güneş misal vermiyor mu? Güneşten çok daha büyük yıldızlar var. Ama güneş daima misal olarak, misal olsun diye verilmiş. Hazreti Ömer de bilirdi. Bütün müminler adildir. Bütün sahabeler adildir ama işte yıldız veyahut da güneş gibi çok dikkati çeken olduğu için hep Ömer misal veriliyor. Yoksa hep söyle. Hazreti Ömer devlet başkanıydı malumunuz, halifeydi ve hazineden maaş alarak geçinirdi. Maaş. Bugün de devlet memuruna maaş veriyor ama vallahi yeterli maaş vermiyor. Bir memura yeterli, tutarlı, değerli maaş vermediğiniz zaman o memurun rüşvet almasını vallahi önleyemezsiniz. Mümkün değildir. 5 milyon maaş alıyor memur diyelim, gerçi o kadar alan yok ya, 2 milyonunu ev kirası veriyorsa, o 3 milyon liraya 3 nüfuslu, 4 nüfuslu memurun değil, affedersiniz tavukları yemleyemezsiniz o parayla. Hayvan besleyemezsiniz. Bu memur beslenebilir mi? Ne yapacak? İşte rüşvet alacak, suistimal, kandıracak, dolandıracak, işte böyle soyacak vatandaşı. Yeterli. Bir de israfa alıştırıyorsunuz, bir de tüketime alıştırıyorsunuz, aşırı tüketim. Görüyorsunuz hadiseyi. Halife Hazreti Ömer hazineden aldığı maaşla geçiniyor. Bir seferinde aldığı aylık maaşı, ücreti harcamış bitirmiş, ihtiyaçlarının çokluğu münasebetiyle maaş bitmiş. Daha öbür aya da var 5-10 gün. Aylığını aldığı ay çıkmadan aylık bitmiş. Öbür ayın maaşını alması lazım. Daha o aya da var 5-10 gün var. Çağırmış hazine müdürünü. Bütün kitapları var bu hadise. İslam tarihinde. Demiş ki, ey Beytül Mal'in müdürü, İslam devlet hazinesinin adına ne diyorlar? Beytül Mal'il Müslim. Müslümanların evinin hazinesi. Müslümanların tabii, kimin olacak bu? Beytül Mal'il Müslim. Beytül Mal, malın yuvası, malın yeri. Müslümanlar toplanan malın yeri. Ey hazine müdürü diyor Halife Ömer, bir ricam olacak, bir isteğim, arzum olacak senden. Buyur ya Amir el Müminin diyor hazine müdürü. Bu ayın diyor aylığını tükettim, harcadım diyor. Masrafımız fazlaydı, tükettim. Önümüzdeki ayın, daha 10 gün mü var veya 13 gün var neyse. Önümüzdeki ayın aylığını avans olarak bana verebilir misin diyor. Buna ne diyorlar? Avans galiba. Avans. Hani önden alınan para, daha ay gelmemiş. Önümüzdeki diyor ayın aylığını, önümüzdeki ayın ücretini, maaşımı şimdiden bana verebilir misin diyor. Hazine müdürü, hay hay ya emir el müminin, ama bir şartla diyor. Bir şartla. Niye vermeyeyim? Gayet tabii. Ancak önümüzdeki aya mesela 13 gün var diyor. Önümüzdeki aya kadar yaşayıp yaşayamayacağını, ölüp ölmeyeceğini senet olarak bana verirsen ben de avansı veririm diyor. Önümüzdeki aya çıkar mısın, çıkmaz mısın? Bir senet ver bakayım. Hazreti Ömer vallahi hüngür hüngür ağlıyor, diyor ki değil diyor, öbür aya çıkmaya, akşama çıkmaya senedim yok benim. Akşamsa sabaha çıkmaya kimsenin senedi yok. Bak adam beyin kanamasına küt diye gitti herif. Tercüman gazetesi bilmem nesi. Yolsuzluğu duyar duymaz beynine kan sıçradı ve herif gitti. Görüyor musun? Kiminmiş akşam, kiminmiş sabah, söyleyin bakayım. Sahibül leyli ve nehar, gecenin de sahibi Allah'tır. Gündüzün de sahibi Allah'tır. Sen kimsin be? Evet. Önümüzdeki aya sağ salim ölmeden, ecel gelmeden, Azrail gelmeden önümüzdeki aya çıkabileceğine dair senet ver, al parayı diyor. Ya halife! Mümkün mü? Bunu kim yapabilir? Ve hüngür hüngür ağlıyor Ömer, diyor ki ya Rabbi, bana böyle bir hazine müdürü nasip ettiği için sana hamdü senalar olsun diyor. Hazine müdürü böyle olur. Sen getir tilkiyi kümese müdür yap. Aa, bu tavukları kim çaldı? Kim çaldı bunun? Kim? Müdür çaldı. Hazine söylüyor. Hep böyledir. Yani bir bela varsa, bir musibet varsa, bir felaket varsa, o musibeti evvela o musibet yerinde arayacaksın. Ne oldu da buraya bu musibet geldi? Nasıl oldu da böyle oldu? Acaba bir eksiğimiz, noksanımız, kusurumuz, boşluğumuz mu var? Boşluk var ki bu hale geldi bu iş. Allah kimseye haşa zulmetmez. وَمَا اللّٰهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ Allah asla zulme kaymaz, zulüm yapmaz. Allah zulümden münezzehtir. Niye? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمِرُ بِالْعَبِّ Allah adaletle emreder. Zulüm olur mu hiç? Bir kusur, boşluk, bela, musibet varsa oradan kaynaklanıyor. Buna dair Nasreddin Hoca merhumun bir fıkrasını anlatayım. Ezan okunuyor, uzatmadan keseyim. Çünkü uzatmak hususunda sıkıntı oluyor. İşçi kardeşler var, kalfa, usta, mimar, mühendis, hemen işine, hemen bankaya, hemen bir yere gidecek arkadaşlarımız var. Uzatmak caiz değil, hutbeyi de vaazda kesmek lazım. Ne yapalım? Zaten zorla buraya namaz kılmaya gelmiş çok kimseler, namaza müsaade etmeyen patronlar var. Namaza gitmeyen arkadaş diyor, bakın diyor. Hemen söyleyeyim ki arkadaşlar, müminler, Müslümanlar, namaz kılan bir Müslümanın namazına mani olan insan kafirdir. Bak hükmünü söylüyorum. Vallahi Kur'an-ı Kerim söylüyor. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى Ayettir. Ey Habibim, Resulüm, nerede namaz kılan, namaz kılmak isteyen bir kimse var ve o kimseyi kıldığı namazdan men eden, yasak eden, namaz kılmayacaksın, namaza gitmeyeceksin diyen bir kimse varsa bil ki o kafirdir. Bakın, böyle olmayalım. Ama suyu istimal de etmeyelim. Namaza müsaade etti diye işi gevşek tutmayalım. Hemen işe. Ne yapalım? Uzatmayacağız. Namaza mani olmak beladır, afettir, felakettir, küfürdür. Böyle olmayacağız. Nasreddin Hoca merhum bir sıcak yaz mevsiminde bir uzak bir köye gitmeye hazırlanmış, çıkmış yola. Ezan okunuyor, hızlı konuşuyorum. Yola çıkmış, tabii başında sarık, sırtında cübbe, ayağında çarık, elinde asa hoca. Haza hoca. Hava çok sıcak, yol uzun, toz toprak, terlemiş, susamış, ağzı çatlamış, susuz. Biraz da Nazlı Hoca demiş, yeter ya Rabbi bana su ver be. Susadım, ölüyorum. Ağzım dilim kurudu. Sen Rabbül Alemin değil misin? Nazlı Hoca. Derken bir yeşillik bir alan görmüş. Tamam elhamdülillah, Allah bize alamet gösterdi demiş. Yeşillik görünü su vardır. Gelmiş yeşilliğe bakmış ki ha evet, öyle akar bir su yok ama bir kayanın ortasından bir su sızıyor. Sızıntı, akıntı değil. Sızıntı içilmez, yalanır. Ya bu su, demek var bir su ama niye akmıyor da sızıyor? Hoca da kızıyor. Geliyor, bakıyor ki o suyun sızdığı, o su bir delikten sızıyor. Delik de var. Biraz daha dikkatle bakıyor ki deliğe çok muhkem bir kazık sokmuşlar. Öyle bir kazık çakmışlar oraya. Hangi demiş hain herif, hangi hayırsız bu kazığı sokmuş buraya ya? Zavallı su akamıyor. Didinmiş, çırpınmış, zorlanmış, o kazığı oynatmış nihayet. Çekecek oradan. Ve son bir kuvvetle, zaten halsiz sıcaktan, susuzluktan, son bir kuvvetle asılmış kazığa, çektiği gibi kazık çıkmış ama arkada günlerden beri toplanan o muhteşem, o muazzam, tazikli su, o delikten bir fışkırmış ki, hocanın göğsüne vurduğu gibi hoca yıkılmış, sarık bir yana, çarık bir yana, kafa kırılmış, toz, toprak, çamur, perişan kalkmış ayağa gelmiş o deliğin yanına da, demiş ki ulan su, adam gibi aksaydın kıçına bu kazığı sokmazlardı senin demiş ya. Adam gibi aksaydın. Tevekkeli mi bu kazığı sokmuşlar? Şimdi Müslümanlar da böyle adam gibi Müslüman olsaydık, gerçekten Müslüman olsaydık, Kur'an gibi, sahabe-i kiram gibi, Hazreti Muhammed Mustafa gibi,